Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Alo. Mithat Bey. Bir bağlantı sorunumuz oldu herhalde. Alo. Ufak bir vakte ihtiyacımız var galiba. Teknik masada Mert. Evet, uğraşıyor. Çabalarla uğraşıyor. Bu Mithat Sancar'la dün yaptığımız konuşmada bu yılı kapatırken yılın son haftaki programında Meo Voto programında olup bitenlerin bir özetini yapabilir miyiz acaba diye özellikle Türkiye'deki siyaset olayları ve sık sık da son zamanlarda üzerinde durduğumuz muamma diye nitelendirdiğimiz yani failleri neden nasıl oluşabildiği ve sorumluları asla bilinemeyen olaylar dizisinden bahsediyorduk. Belki o da zaten yazısında, bugünkü yazısında taraftaki onlara değinmiş. Şimdi onlar üzerine dönebiliriz. Şimdi bağlantı tekrar kurulabildi. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Evet. Günaydın. Ömer abi hoş geldin ayrıca. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, bir bağlantı sorununu da açtık. Bu arada ben de dün konuştuğumuzu özetlemeye çalıştım. Yani yılın bir özetini yapalım diye konuşmuştuk. Evet. Kolay bir özet olmayacağı belli. Çünkü her gün senin bugünkü yazında da bahsetmiş olduğun gibi önemli olay sıkıntısı hiç olmuyor. Durmadan yenileri de geliyor. Son olarak da işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi olayları da buna ilave edilebilir. Uludere gibi hiçbir şey açıklanamadan geçip gidiyor. Nasıl bir yorum yapalım? Tam senin bitirdiğin yerden hemen o kelimeden devam edeyim. Hiçbir şey açıklanamadan yenisi geliyor. Yazımı okurken ben de mesela yeterince açıklayabildiğim derdimi yeterince attırabildiğim hissi oluşmadı bende. Çünkü arka arkaya bir sürü olay yaşanıyor ve hangisine nasıl bir vurguyla yaklaşacağımızı bile bazen tam kestiremiyoruz. Vurgularımız belki yeterli olamayabiliyor. Şimdi önümüzde bir 20-25 dakika var. Gene aynı sıkıntı olur diye de endişe ediyorum. Evet. Bu birincisi. İkincisi tabii yılın içindeyiz ve olayların içindeyken değerlendirmek çok kolay olmuyor. Yani yaşarken algılamak çoğu zaman hakikaten zor olabiliyor. Bir mesafe gerekiyor. 2-3 adım geriye çekilip biraz oradan bakmak gerekiyor. Hem olaylara hem kendimize. Oysa yılın içindeyiz ve yılın yıla damgasını vuran bizim açımızdan önemli olaylar tırnak içinde gene devam ediyor. Yenileri geliyor veya aslında aynı şeyler başka yansımalarla, tezahürlerle karşımıza çıkıyor. Geçen yılı işte Roboski katliamıyla bitirmiştik neredeyse. 28 Aralık'ta gerçekleşmişti. Ve o Roboski katliamı da sıradan tesadüf bir olay değildi. Geçen sene tam katliamla ilgili neler yazdığıma baktım az önce. İzlenen politikaların neredeyse doğal bir sonucuydu. İster buna tuzak deyin, birileri öyle diyor ya, hükümete tuzak kuruldu evet. İşte falan. Fark etmez, eğer tuzaksa hükümet izlediği politikalarla o tuzağın zaten zeminini yaratmıştı. Yok değilse hükümetin kendi sorumluluğu altında yürütülen politikaların da doğal bir sonucu ya da kaçınılmaz bir sonucu gibiydi. Yani eğer siz sürekli güvenliğe, imhaya falan odaklanırsanız işte yeni teknoloji silahlarla bu sorunu halledebileceğinizi düşünürseniz yani entegre bir güvenlik politikası izlerseniz bu tür katliamlar da olur İsrail'de olduğu gibi. Ben İsrail'i bu olay dolayısıyla birkaç kere örnek gösterdim. Yani İsrail'de sivil ölümleri birer savaş zayiatı, olağan yan kayıp, işte ya hasar falan gibi algılanıyor. Çünkü asıl politikanın hedefi ya da özü şey işte, imha. Ne kadar çok Hamas militanı öldürürsem ve ne kadar çok altyapılarını çökertirsem o kadar başarılı olurum anlayıştır, İsrail'deki anlayışta. Hı. Şimdi de uygulanan buydu. Dolayısıyla hani Roboski, Uludere, bazı arkadaş, yani dinleyicilerimizden bazıları hani Roboski kelimesi belki aşina olmayabilirler. Onun için arada bir söyleyelim, Roboski ya da Uludere diye. Öyle başladı yıl ve maalesef öyle de devam etti. Yani kötü bir yıl oldu. Ben işte kaç yıldır benim açımdan yarın değil öbür gün falan önemli bir gün. Yani 29 Aralık benim 50. doğum günüm oluyor. 50 yaş işte bunun 35 yaşı biraz farkındalıkla en az 30 yıl ise ciddi ciddi farkındalıkla geçti ve geçen yıl iyiydi diyebileceğim bir yıl hatırlamıyorum hakikaten. Biraz zorlamam gerekiyor kendimi. Bu biten yıl kötü bir yıldı dediğimse çok fazladır, onu hatırlıyorum. Evet. Maalesef öyle. Türkiye açısından çok iyi bir yıldı, ne iyi oldu falan diyebileceğimiz seneler hangileridir şimdi benim kendi ömrüm içinde düşünüyorum. Zorlanıyorum bulmakta, vardır muhakkak iyi, ya bak işte bu fena olmadı, iyi oldu diyebileceğimiz bir zaman dilimi yıl olarak. Evet, ben de hangi yıl olduğunu tam hatırlamıyorum ama hiç unutamadığım bir manşeti de Hürriyet atmıştı. Çok şükür bu yıl bitti diye. Evet, hakikaten öyle yani, çok şükür bu yıl bitti. Tabii dünden beri bir başka hani üzüntüyü de hemen aktarmak isterim. Şerafettin Elçi'yi kaybettik. Evet. Yani Türkiye için, Kürtler için çok değerli bir insandı gerçekten. Bunun ötesinde kişisel olarak da çok yakın olduğum bir insandı benim. Yıllardır hani benim büyüğümdür ama adına dostluk diyebileceğim gerçekten çok yakın, çok değer verdiğim bir ilişkimiz de vardı. Bütün hastalık sürecinin yakından takip ettim. Hani bu süre içinde de görüştüm. En son daha 2 hafta önce, işte hastaneye yatmadan önce gene bir ziyaretim olmuştu. Çok hani Türkiye, Kürtler çok değerli bir insanlarını kaybettiler. Ben de çok değerli bir büyüğümü, bir abimi, bir dostumu kaybettim. O da bu yıl biterken işte üzüntülere bir başka boyu, bir başkası olarak ekleniyor. Evet. Şimdi tabii ODTÜ olaylarına bakıyoruz. Yine bu yıl yaşadığımız şeylerin bir yansımasını görebiliyor. Nedir bu yıl asıl üzerinde durmamız gereken? Bu yıla rengini veren politik açıdan asıl mesele nedir diye sorduğumuzda bence hükümetin ve başbakanın giderek artan, herkesin işte sık kullandığı tabirle otoriterleşmesi. Bu otoriterleşme de öyle bir sözle geçiştirilecek gibi değil. Yani tepeden bakan, azarlayan, toplumun farklı kesimlerini sindirmeye çalışan, kurbanları, mağdurları suçlamaktan geri durmayan hoyrat bir otoriterleşme var. Yani hakları, özgürlükleri gerektiğinde gözünü kırpmadan ihlal edebilen ama sadece bunu yapmakla kalmayıp aynı zamanda kendi haklılığından %100 emin bir dille konuşan, tepeden konuşan, herkesi azarlayabileceğini, herkesi susturabileceğini düşünen bir dil giderek güçleniyor. Evet, bunun son örneği de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Yani mesleği dün, bıraksınlar demiş. Evet, dün okuduğum o ibareyi düşünüyorum. Hakikaten medeni herhangi bir demokratik ülkede bir başbakanın söylemesi akla bile gelmez. Aklına gelmez bir başbakanın. En kötü başbakanın bile bugüne kadarki tecrübelerimle, hani rahatlıkla söyleyebilirim, böyle bir sözü söylemek aklına gelmez. Gelse bile dilini tutar. Dilini tutamazsa da büyük skandal olur. Şimdi böyle bir sözü ne hakla söyleyebilirsin ki sen? Evet, Ferda'nın ona bir cevabı vardı bugün. Sen mi verdin bize profesörlüğü ki sen isteyince bırakacağız diye? Ya bir şey diyordun Can. Devamı da var. Onlara katılarak şiddetten kuvvet alan insanlar olarak alanlara çıksınlar diye de bir açıklamasını devamlı getirmiş. Bu şey tahrik etmeyi çok iyi biliyor. Yani BDP'yi de işte daha çıksınlar, gitsinler açlık grevi yapsınlar diye tahrik etmişti. CHP'yi de birkaç kere tahrik etti. Maalesef bu tahrikte kapılıyor başbakanın hedef aldığı kesimler. Mesela CHP'nin yönelik tahrikleri 29 Ekim gösterilerinde sonuç verdi ve CHP gitti. O gösterilerle bir şekilde özdeşleştirdi kendini. Aynı şekilde BDP'lileri açlık grevlerindeki tahrikleri de başarılı oldu diyebiliriz. BDP'liler siz başlayın falan anlamında sözler söylemişti açlık grevlerine. Onlar da başlamışlardı ki yapmamaları gerekiyordu bence. Tıpkı CHP'nin 29 Ekim'de yani genel başkanıyla yöneticileriyle o kavganın içinde sokakta, caddede yer almaması gerektiği gibi. Ben de küçük bir parantez açabilir tabii miyim? Yani dün Açık Bilinç programında Güven Güzeldere hatırlattı. Bu ta Aydınlar Dilekçesi zamanına gitti. 1981'deki değil mi? Evet, 1981'deki. Ve orada da müthiş öfkelendirmiş Kenan Evren'i, o zaman devlet başkanı statüsünde, ve ben böyle aydını ne yapayım diye bir açıklama yapmıştı. Onu Güven Güzeldere hatırlattı. Azines'in de bir şey yapsın diye aydın olmak söz konusu değil. Bunun hükümetle ilgisi yoktur demişti. Evet, bir şey daha söyleyeyim tabii. Benim cidden kaygılandığım bir başka nokta başbakanın dilinde bir sınırın olmaması. En azından bu duyguyu veriyor bize. Şimdi bu kıyaslamalar bazen çok yanlış olabiliyor ama ben biraz önce andığımız 12 Eylül dönemi dahil hiçbir yöneticide bu kadar sınırsız bir dil görmedim açıkçası. Hatırlamıyorum. Yani bu kadar doğrudan, şimdi başka kelimeler kullanmak istemiyorum abi, dilimin ucuna geliyor. Onları bastırıyorum ama hakikaten başbakanın dili kadar doğrudan her türlü sınırı aşmaya yatkın bir dil hatırlamıyorum. Başbakan en kötü yöneticidir demek istemiyorum, öyle değil. Ama bu dil, şimdi benim devlet yöneticilerinde, başbakanlarda, cumhurbaşkanlarında falan hatırladığım bir dil değil. O açıdan da kaygı veriyor. Şimdi bir de yöntemler bu dönem için postmodern sıfatını hak ediyor sanırım. Mesela ODTÜ'yü cezalandırmak için hocaları işten atmak gerekmiyor. 12 Eylül'de işten atıldılar. İşte 1402'lik oldular. Başka zamanlarda başka şeyler yapıldı. Mesela 90'larda başka itiraz edenler, yani Kürtler falan, işte faili meçhullerle katledildiler. Şimdi ise başka yöntemler devreye giriyor. Daha inceltilmiş yöntemler. Yani çıplak fiziksel şiddete, açık doğrudan baskıya her zaman gerek kalmıyor. ODTÜ'yü hedef gösterdikten sonra ODTÜ'nün başına neler gelebileceğini göreceğiz. Yani kaynaklar mı kısılmayacak, kadrolar mı esirgenecek, bir kuşatma başlayacak ve bu da bu tür yöntemlerle olacak. Artık çıplak fiziksel şiddet her zaman gerekli olmuyor. Bundan vazgeçildi anlamında söylemiyorum. Bunun da kullanıldığı alanlar var ki polis şiddeti bunun en tipik örneğidir. Ama herkesin aklına ilk gelen başbakan ODTÜ'yü hedef gösterdiyse işi zordur. Bundan sonra ciddi bir kuşatma, abluka ve baskı yaşayacaklardır. Diz çöktürme çabası bu. Yani benim AKP'de özellikle başbakanda gördüğüm şey bu itiraz edenlere karşı tahammülsüzlüğün bir ileri boyutu, bir ileri aşaması. O da itiraz edene bir şekilde diz çöktürme. Yani onu yapmadan rahat edemiyor gibi bir hava veriyor ve muhtemelen PKK'yla da görüşmelerde, müzakerelerde tıkanmanın önemli sebeplerinden biri buydu. Yani önce bir diz çöktürmek gerekiyor, sonra işte neyse ne bir anlaşma mı imzalanır, müzakerelerin sonunda bir şey mi yapılır? O. Şimdi bu çabayı, bu diz çöktürme ihtirasını ODTÜ'de de göreceğiz. Zaten gönüllü kulluk hani sadece Türkiye'de değil ama bir sürü yerde çok sık rastlanan bir şeydir. Ama Türkiye'de de gönüllü kulluğun biraz abartılı bir yeri var galiba. Otorite karşısında, iptal karşısında. Hemen koşup hemen biat ve itaat ettiklerini, bağlılık sunduklarını göstermek isteyen çok fazla insan, çevre, kurum bulursunuz. 12 Eylül'e dönmeyelim daha işte Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin gidip Kenan Evren'e bağlılık ve şükran sunmalarını hatırlatmayalım. Aslında hatırlatalım. Hatırlatalım. Hatta parlamentonun kendisinin evet, bile. Yani evet. Bizi feshettin, sana şükran borçluyuz gibi evet. diyebileceğimiz tavırlar var. Açıkçası üniversitelerin ODTÜ'ye karşı yaptıkları açıklamalar ODTÜ'yü kınamak üzere sıraya girmiş olmalarının bundan başka bir anlamı yoktur benim gözümde. Yani otoriteye karşı bağlılık ve sadakat göstermek, böylece kendilerini sağlama almak, güvenceye almak falan. Evet. Böyle bir herhalde böyle bir dürtüyle hareket etmişlerdir. Zaten bildirilere baktığımızda çok da çirkin ifadeler görüyoruz. Yüce devlet büyüklerimize karşı gösterilen saygısızlıktan rahatsız olduk şeklinde ifadeler kullanıyor. Bilmem ne üniversitesi falan. Mithat Bey, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki canım. Burada üniversitelerden mi bahsediyoruz yoksa üniversitenin rektörlerinden mi bahsediyoruz? Zaten üniversite dediğimiz zaman genel olarak kastettiğimiz şu anda şu bağlamda yönetimler. Yani kurum olarak üniversiteler. Elbette hocaların buna itirazı var. Ama biz tabii rektörleri kastediyoruz ve daha doğrusu senatoları. Genel olarak üniversite yönetimlerini. Hı. Üniversiteler egemen zihniyeti. Gönüllü kulluk derken zaten kastettiğimiz, ama karşı bildiriler gelmiyor değil. Geliyor. Onlar da çok değerli ve bunların da mutlaka artması gerekiyor. Yani öğretim üyelerinin buna tepki göstermesi gerekiyor. Üniversitelerin asıl gücünün öğrenciler ve öğretim üyeleri ve çalışanlar olduğunu biliyoruz. Yani üniversite dediğimizde belki gerçekten bunu kastediyoruz. Ama şimdi bu olay bağlamında üniversite deyince yöneticileri, yönetimi kastettik. Şimdi Şahin, böyle bir ülkede yaşıyoruz ve çarpıtmanın bini bin para. Şimdi ben tabii ODTÜ'lü hocalarla da konuştum. Yakın dostlarım da var işlerinde. Olayların ayrıntılarını da öğrendim. Ben onlara inanıyorum zaten. Yani olayların nasıl başladığı konusunda kamuoyuna aktarılmayan da bir sürü şey söylüyorlar. Yani sadece 3600 polisle üniversiteye gitmek başlı başına bir iş kalmıyor. Evet, yani hiç bu, görülmüş bir şey değil yani. Ya üstelik zırhlı araçlarla falan nereye gidiyorsun? Sen orayı bir düşman mevzii olarak görüyorsun ve onu işgal etmeye gidiyorsun, öyle mi? Yani ben sizin burnunuzu sürteceğim. Siz misiniz başbakan buraya giremez diyen? Ben size gösteririm. Şimdi bu ben size gösteririm ve hani bu diz çöktürürüm ihtirasının yönetim pratiğine birçok yerde yansıdığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl bu ihtirasın damgasını vurduğu alan çok fazla. Bu ihtirasın yansımalarını gördüğümüz çok olay yaşadık. Basında yaşadık işte. İşten atılan gazetecileri. Bunların hepsi sustururum, sana diz çöktürürüm. Ben itiraz kabul etmem ihtirasının sonuçları. İşte Ali Akel olayı belki en aklında kalması gereken olaydı ki bugün tarafta çok etkileyici bir yazı yazmış. Evet. Ali Akel, Roboski ile ilgili. Yani Yeni Şafak'tan atıldı biliyoruz ve Yeni Şafak'tan atıldıktan sonra mesela hicap duygusunun da ortadan kalkmakta olduğunu ya da çok fazla yer aldığını görüyoruz. Yani bir dönem başka türlü hedefleri, idealleri olduğunu söyleyen basın organları, kurumlar, kişiler, bir bakıyoruz bu iktidarın bu otoriter tavrı karşısında birdenbire farklı çok farklı bir uca savrulmuşlar. Yeni Şafak gibi. Ve hani çok aykırı o değerlere, o bir zamanlar savunduklarını iddia ettikleri değerlere, ideallere tamamen aykırı davranıyorlar. Davranırken de bir hicap duymuyorlar. Yani Ali Akel'i Yeni Şafak'tan kovdular. Fakat bundan bir utanç da duymadılar. Zaten utancın ortadan kalktığı yerde, mahcubiyetin hissedilmediği yerde her şey mümkündür. Evet, benim yani açımdan, araya giriyorum. Yok, rica ederim. Yani en vahim noktalardan biri de sık sık değindiğimiz gibi, yani bir toplumun, demokratik işleyen bir toplumun temel direklerini oluşturan kurumların da bu hale gelmesi, yani medyanın, gönüllü kulluk deyimini kullandın demin. Evet. Üniversitelerin ve maalesef yargının da bir bölümünün en azından, evet, bunun bir, evet, parçası olması son derece endişe verici geliyor insana. Yani. Bana da öyle geliyor, çünkü bu bizim bu programlarda da sık yaparız, yazılarımda da başka yerlerde de, sadece görünür kaba faktörlerle siyasal gelişmeleri değerlendirmek bana eksik geliyor. İşin içine psikanalizi, siyasal psikolojiyi katmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bazı kavramların siyasal anlamının da çok önemli olduğuna kanıyım. Mesela hicap ve utanç duygularının, evet, siyasette çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunların birer siyasal kategori olduğunu düşünüyorum. Demek istediğim açıkçası şu: iktidarları sınırlamak ve frenlemek için çeşitli biçimsel mekanizmalar bulunur, oluşturulur. İşte kuvvetler ayrılığı, ki buna da hani laf edildi biliyoruz. Evet. Kuvvetler ayrılığı ilkesidir, yargı denetimidir, işte ne bileyim parlamentodaki denetimdir, şudur budur. Yani bir sürü şey var. Fakat iktidarları sınırlayacak önemli güçlerden birinin utanma duygusu olduğunu düşünüyorum. Yani utanma duygusunun, mahcubiyetin bir kenara bırakıldığı, önemsizleştiği yerlerde hem bireysel hem siyasal olarak sınırlar çok kolay tahrip edilebilir, çok kolay aşılabilir. Yani bir yerden bir kötülükten bir başka kötülüğe, bir ayıptan bir başka ayıba, bir günahtan bir başka günaha kolayca gidilebilir. O nedenle hani bir seküler etik oluşturulacaksa bunun temelinde mahcubiyet ve utanç duyguları yer alacaktır. En büyük frenler bunlardır. Bunlar ortadan kalktığı zaman esasen diğer şekli mekanizmaların da fazla gücü kalmıyor. Ve ben bu duygunun Türkiye'de 2012'de çok yer aldığı kanısındayım. Yani o nedenle bu kadar hani karamsar, denilecekse karamsar falan bir tablo çiziyorum. Yani demokratik mekanizmaların zayıfladığı, biçimsel denetim usullerinin zayıfladığı bir yıl oldu. Otoriter heveslerin, ihtirasların çok daha fazla yansıdığı bir yıl oldu ve mahcubiyet ile utanç duygularının asıl vahim olanı da bu bence. Çok yer aldığı bir yıl oldu. Evet. 2012'de bu mahcubiyet ve utanç duygularının yara almasına en büyük örnek bence Roboski Uludere katliamı sonrası sarf edilen sözler, söylenen cümlelerdi. Yani bir ölenler, bu kadar ağır bir bombardımanla bu kadar vahşice öldürülenleri suçlayan, onları aşağılayan ifadeler kullanmaktan bir utanç duymadı iktidardakiler. Onlara dolap beygiri diyen bir İçişleri Bakanı varsa, bir İçişleri Bakanı bu sözü söyleyebiliyorsa, orada utanç ve mahcubiyet duyguları yerle bir olmuş demektir. Yine Başbakan eğer çıkıp da siz onların terörist olmadığını nereden biliyorsunuz diyebiliyorsa, işte tazminatsa tazminat aldı, verdik parayı, daha ne özürü diyebiliyorsa, burada utanç ve mahcubiyet duyguları gerçekten çok fazla tahrip olmuş demektir. Ve bir toplumun yaşayabileceği ciddi sıkıntılar arasındadır bu böyle bir durum. Evet, yani 2013'ün utanç ve mahcubiyet getirmesi, bunların hayatımızda temel bir yer tutması, etik olarak bunun üzerine kurulması dileğiyle bitirelim. Aynen öyle, bence en anlamlı dilek bu olur. Evet, sana da nice yıllara diyelim. İnşallah iyi bir yıl görürüz. Bu yıl hiç bu kadar kötü olmadı diyeceğim bir sene, artık kaç yıl yaşarım bilemiyorum ama yani bu böyle bir program yapacak olursak, ileride yaşarsak ya bu yıl hiç fena olmadı diyebileceğimiz bir şey olsun isterim. Çok teşekkürler Mithat. Görüşmek üzere. İyi yıllar. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete.